стрельба ці малітва. Як толькі я ўбачыў у машыне Мішы Гарэля жанчыну, адразу зразумеў: будуць праблемы. «Міша, кажу яму, на якую халеру ты валачэш яе праз мяжу? З бабаю дарозе, што з бараною лесе?» «Пацерпім», тлумачыць Міша, «нам у калгас нержавейку прыслалі на рамонт машын. Вельмі дарагі метал. А сусед мой, токар, нарабіў з гэтага металу 500 ножоў і паслаў жонку прадаваць. Падаляру за нож. Грошы, кажа, невялікія, ды мы столькі ніколі не бачылі. Ну як я мог ім адмовіць? Такога металу ў наш калгас ніколі не давалі. Баяліся, што параскрадаюць. Ты ведаеш, колькі сілы згубіў сусед, каб пераканаць кіраўніцтва, што ў нашым калгасе злодзеяў няма. Хай ягоныя намаганні аплоцяцца. Заробяць свае 500 даляраў. А мне з суседзямі жыць трэба. Гэтая жанчына, Янка, кладаўшчыца. Ад яе шмат залежыць, што і я вязу з сабой за мяжу». Аргументы мяне пераканалі. Сапраўды, Міша вазіў тое, што ў калгасе кепска ляжыць. Лемяхі да плугоў, шнур для цюкавання саломы, нават хімічную труцізну ад палявых шкоднікаў. Кантрабандысты жартавалі, што яму трэба ўзначаліць партыю зялёных. Бо таму, што гэтая хімія не трапляе на нашыя палеткі, экалагічная сітуацыя ў Беларусі значна палепшылася. Міша і сам пасмейваўся, што возіць заходнім суседзям толькі атруту. Хімію, цыгарэты, самагонку. Жартаваў, што беларускі ўрад мусіць яго ўзнагародзіць ордэн за ачышчэнне радзімы ад шкоднага. Хоць быў перакананы, што самае шкоднае ў Беларусі гэта якраз той урад. Тое, што ўдасца перавесці такую колькасць ножоў праз мяжу, ну я не сумняваўся. Міша так умеў хаваць рэчы, што часам здавалася, можа ў сваёй маленькай машыне схаваць і танк. І нават тры танкі ці пяць. Але і прадчуванні, што будуць праблемы, мяне не падманвалі. Пачаліся яны на ранку ў Цаханаве, калі да нас падышлі польскія паліцыянты. Тыя вельмі доўга выміралі лінейкамі ножы, узважвалі іх, ніяк не маглі пастанавіць, ці можна такімі рэчамі гандляваць. Халодная гэта зброя, ці кухоннае прыстасаванне. Пасля з'явіўся бандыт і запатрабаваў грошы. Убачыўшы ножы, захацеў некалькі забраць. Ну гэта ў прыдачу да грошай. З бандытамі мы ведалі сябе, як паводзіць. Я ляснуў яму лемехам па мордзе так, што ён валяўся пасярод рынку каля гадзіны, пакуль яго за ногі не адцягнулі некуды калегі. Ды не паспелі тыя выцягнуць паўнябожчыка з рынку, як зноў прыйшлі паліцыянты. Але даведаўшыся, што на рынку былі бандыты, хутка скочылі ў машыну і зніклі, паўцякалі. Пасля зноў з'явіліся бандыты. Дачакаўшыся, калі мы скончым гандляваць і паедзем, яны рушылі ўслед. Дарога цягнулася праз лес. Мы пачалі нервавацца. «Жывімі не здамося», – пажартаваў вясёлы Міша. «І дарма». Пасля такіх словаў Янка завыла ваўчыцай, укленчыла ў машыне і пачала маліцца ў голас. Бандыты крычалі з сваёй машыны і патрабавалі, каб мы спыніліся. «Колькі ты, дурная, будзеш лямантаваць?» – звярнуўся да жанчыны Міша. «Даставай свае нажы хутчэй, трэба ж нам бараніцца нечым». Ды Янка яго ўжо не чула. Яна ўкленчыла акурат на торбе з нажамі, канчаткова пазбавіўшы нас надзеі далезці хоць да нейкай зброі. І раўла, што дурная. Ні то малілася за ўратаванне нашых жыццяў, ні то душаў. «З гэтай дурной да толку не дойдзеш», – расчаравана кажа Міша. «Тут недалёка ў лесе жыве мой знаёмы, можа там знойдзем паратунак». Мы куляй заляцелі да ляснога хутара і спынілі машыну пад вялікім плотам. Бандыты спыніліся побач. Міша пераскочыў праз плот, але праз хвіліну яшчэ шпарчэй пераляцеў назад з падзёртымі порткамі. За ім праз плот скочылі тры вялізныя сабакі. Што было рабіць? Я хапіў хімічную труцізну ад жукоў і плюхнуў на морды сабакам. Тыя заскавыталі, як п'яныя кентаўры, і паляцелі хто куды. Адзін нават ляснуўся з разгону ў машыну бандытаў. А мы, выбіўшы нагамі дзверы, заляцелі ў хату. «Ратуйце, нас бандыты забіваюць!» – зарола гаспадарам Янка, павалілася на калені перад абразамі і зноў пачала маліцца. «Дзед, хутчэй давай стрэльбу, ведаю, цябе ёсць!» – закрычаў Міша. Але гаспадар паваліўся на калені побач з Янкай і маліўся, каб хоць хто, ці мы, ці бандыты з'ехалі з яго хаты. Гаспадыня стала шукаць стрэльбу, але не знаходзіла. «Што ж вы ў лесе жывеце, а дзе стрэльба ляжыць, не ведаеце?» – занерваваўся я. «У такім бязлюддзі ж, як на вайне!» Нарэшце гаспадыня знайшла патрэбнае. Праўда, быў толькі адзін патрон. Мы выйшлі з Мішам на двор, ён дэманстратыўна падкінуў бутэльку, а я стрэліў па ёй. Патрапіў. Бандыты адразу ўцяклі. А мы за сталом, адкаркоўваючы чарговую бутэльку, доўга спрачаліся, што нас уратавала – малітва Янкі ці стрэльба. Назаўтра, прадаўшы тавар па дарозе да хаты, мы вырашылі заехаць на хутар, каб яшчэ раз падзякаваць гаспадароў. У хаце ў іх было ўсё як заўсёды. Толькі адна змена. На самым бачным месцы, у куце пад абразамі, стаяла стрэльба. побач ляжаў пачак навюткіх патронаў.